Janowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 maja, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, nowy, drugi próg podatkowy, a także dopłaty do mieszkań to filary Polskiego Ładu. Wreszcie mogą czuć się bezpieczni. Mieszkańcy Stalowej Woli mają nową obwodnicę. Robert Lewandowski dogonił legendę Gerda Müllera w liczbie goli zdobytych w jednym sezonie. Teraz to on sam może przejść do historii. Rząd Zjednoczonej Prawicy zaprezentował program nazywany Nowym Planem Marszala, czyli Polski Ład. To ma być impuls do rozwoju kraju po pandemii i podwyższenie jakości życia Polaków poprzez m.in. niższe podatki, likwidację tzw. umów śmieciowych czy większą dostępność do służby zdrowia. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. W Nowym Polskim Ładzie sporo miejsca poświęcono rynkowi pracy i reformom podatkowym. Wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że program zakłada podniesienie drugiego progu podatkowego. W tej chwili to jest 85 tysięcy złotych rocznie. Będzie 120 tysięcy. To jest pierwsza podwyżka od 12 lat. Czyli nie zapominamy także o tych lepiej zarabiających. Kolejnym punktem jest kwota wolna od podatku dochodowego do 30 tysięcy złotych. W wyniku tej zmiany PIT-u nie zapłacą w ogóle zarabiający pensję minimalną, a także część emerytów, o czym mówił premier Mateusz Morawiecki. Emerytura do 2,5 tysiąca złotych bez podatku. Lepsze życie dla naszych seniorów. Zjednoczona Prawica proponuje też, aby podatku dochodowego nie płaciły osoby w wieku emerytalnym, które chcą jeszcze pracować. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Po 2 latach koniec budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska. To część drogi krajowej nr 77, która ma wyprowadzić ruch tranzytowy z tych miast i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Jak podkreślał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, to jedna z 10 obwodnic realizowanych na terenie Podkarpacia. To wielkie wydarzenie w Stalowej Woli wypełnia nadzieje mieszkańców regionu Niska, Stalowej Woli ostatnich kilku pokoleń. Rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy inwestuje wszędzie tam, gdzie obywatele tego oczekują, a nie tylko tam, gdzie uznają to za stosowne. Te inicjatywy lokalne, regionalne nałożą się na zrealizowanie komunikacyjnego rusztu drogowego w naszym kraju. Koszt obwodnicy to prawie 300 milionów złotych, z czego prawie 200 sfinansowała Unia Europejska. Robert Lewandowski przeszedł do historii niemieckiej piłki. Polak we wczorajszym meczu z Freiburgiem strzelił 40 gola w sezonie, wyrównując tym samym niesamowity rekord legendarnego Gerda Müllera. A napastnik Bayernu ma apetyt na więcej. Okazja do wyrównania rekordu nadarzyła się w 26 minucie. Do rzutu karnego podszedł Lewandowski już przed strzałem. Było jasne, że rekord zostanie wyrównany. O tym, że kapitana naszej reprezentacji stać na więcej, jest pewien były kadrowicz Paweł Wojtala. Okazja na pobicie rekordu w ostatniej kolejce przeciwko Augsburgowi. Bayern w meczu z Augsburgiem u siebie będzie zdecydowanym faworytem. Na pewno ciekawy pojedynek Roberta Stalina, to żeby każdemu przeciwnikowi strzelić bramkę, nie tylko jedną, ale nawet więcej. Praktycznie w każdym meczu ma sytuacje takie, w których może zdobyć, więc myślę, że będzie miał też je z Augsburgiem i tą jedną, tą 41 bramkę w tym sezonie strzeli. Bundesliga. A o tym, czy Robert Lewandowski jako samodzielny lider przejdzie do historii Bundesligi, przekonamy się już w najbliższą sobotę. Na koniec wspaniała wiadomość dla wielbicieli talentu mistrza z Żelazowej Woli. Rusza sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Niestety ze względu na pandemię koncerty przeniosą się do internetu. Dziś tradycyjnie w samo południe do wysłuchania recital Kevina Kennera, jednego z najwybitniejszych wykonawców muzyki Chopina na świecie, mówi dyrektor stołecznej estrady Andrzej Matusiek. Artysty z najwyższej półki światowej to przecież zwycięzca konkursu chopinowskiego. Na początek sezonu zaprosiliśmy znakomitych pianistów. Łukasz Byrdy, Aleksandra Hortensia Dąbek, Mateusz Tomica, ale mogę powiedzieć, że będzie przez cały sezon tak znakomita obsada, zważywszy, że w tym roku mamy konkurs i nastąpi prawdziwy zjazd wielkich gwiazd pianistyki. Recitale będą udostępniane w każdą niedzielę na stronie internetowej Muzeum Łazienki Królewskie. Organizatorzy zapewniają, że jeśli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, koncerty powrócą przed pomnik kompozytora w Łazienkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie

Jak? Która wersja z wykorzystaniem utworu Erika Satie podoba się Państwu bardziej? Oczywiście zapraszam Państwa do komentowania. Jestem bardzo ciekawa Państwa zdania, no i zachęcam do podzielenia się nim. Można do mnie napisać małgorzata.łukowska@polskieradio.pl. Ale żeby jeszcze bardziej skomplikować Państwu wybór, no to już niedługo na antenie Trójki pojawi się utwór bardzo współczesny, w którym amerykański raper G-Eazy wykorzystał sample utworu, które w oryginalnej wersji już niedługo Państwo będą mogli usłyszeć na naszej antenie. A to Gnosien, numer jeden. Oczywiście też Erik Satie już w tle. Słyszymy G-Eazy'ego. Utwór ten nosi tytuł Guala. Together we worth 300 million. Yeah. He got more money than me. Cause he white. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. I'm gassing. Gassing. Whoa. Whoa. You ain't about that action. No. Whoa. Yeah. Yeah. Yeah. I'm laxing. Laxing. Whoa. Whoa. Your bitch is cashing. Cashing. And she want the guala guala. Ooh. And she like the guala guala. She wanna guala guala, huh. And she like the guala guala. Ooh. Guala guala, guala guala, yeah. Guala, guala guala, yeah, yeah. Guala guala, yeah, yeah. Guala guala, yeah. Guala guala, guala guala. I'm living like it's no tomorrow. Don't know my style, won't let you borrow. You're thirsty, have a glass of water. I'm killing these beasts, I'll be more dead. I put my dick on her forehead. Less conversation and more head. Emergency, this is a code red. Guala, guala, guala, guala. She said her name, but I forgot it. I seen it like this, so I copped it. If you ain't talking money, change the topic. After party in the hills, she want vodka and pills. She so numb, she don't feel. Always stay active, we stay in the field. Man, goddamn, it's too real, crazy Amityville. Yeah, I'm guessing. Whoa, whoa, yeah. You ain't about that action. No. And she want the guala guala, and she like the guala guala. And she want the guala guala, and she like the guala guala. Guala guala, yeah. Guala guala, yeah. Dirty rack. Guala guala, dirty rack, yeah. Guala guala, yeah. Guala guala on my dick, dick. Guala guala on your bitch, bitch. Guala guala on my wrist. Woo. Diamonds looking like piss. 40 holes on my dick, huh? 50 holes on my dick. Whoa. 60 holes on my dick. Whoa. Goddamn nigga rich. Bing. Bitch Cuban, she don't talk a lot. Nah. All she know is to fuck a lot. She break it down for a nigga. She shoot a nigga if you talk a lot. Cause I'm bad to the bone. All diamonds straight froze. If you fuck with my nigga, nigga, I'ma have to let it go. Yeah, I'm gassing. Whoa, whoa. You ain't about that action. No. Whoa. Yeah, I'm laxing. Whoa, whoa. Your bitch is cashing. And she want the guala guala. And she like the guala guala. And she want the guala guala. And she like the guala guala. Guala guala, yeah. Guala guala, yeah. Guala guala, yeah. Guala guala. Guala guala, yeah. Being carnage, we don't lose. I don't chase, I go choose. I drink water, I drink booze. Fresh clothes, new shoes. All this shit is LB. Get money out of bitches, my JLB. I just smoke, drink, stay low key. Goddamn these bitches, stay on G. I'm bad for the fuck, boy, hate on me. I give the game that they don't see. If they know me, they don't pay no fee. I'm the Weather Channel man at KOD. It's lit like a matchbook. If she lit, what an ass took. And if I take her right in front of you, she come and she don't come with you. That's a bad luck. Yeah, I'm gassing. Whoa, whoa, yeah. You ain't about that action. No. Whoa. Yeah, I'm laxing. Whoa, whoa. Dirty rack. Your bitch is cashing. Hey, look, I don't care what anybody tells you about money. I hear all these guys saying, man, money don't matter. If you follow the money, if you just work for money, oh my God, you're gonna fail. Let me tell you something. Go get that money. Go chase that money. And she want the guala guala. And she like the guala guala. And she want the guala guala. And she like the guala guala. Guala guala, yeah. Guala guala, yeah. Guala guala, yeah. Guala guala, yeah. Trójka. Program trzeci. مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلق بسيرتي كتير. مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير. مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلق بسيرتي كتير. مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير. Słuchają Państwo Leniwego Przedpołudnia w Trójce. W tle wybrzmiewa jeszcze zupełnie inna wersja utworu francuskiego kompozytora Erika Satie, tym razem w wykonaniu francuskiej grupy Orange Blossom. Francuskiej, ale wokalistka śpiewa głównie w języku arabskim. Z bólem serca

Jazz Stepa i Dub, czyli utwór, w którym wykorzystano sample jednego z utworów wybitnego rosyjskiego kompozytora Igora Strawińskiego. Co ciekawe, jego daleki przodek, Polak, Stanisław Strawiński, był jeden z oficerów podczas Konfederacji Barskiej. No i ten właśnie Stanisław Strawiński zaplanował i co ciekawe też przeprowadził porwanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. A skoro już przy Polakach jesteśmy, to w tym kompozytorskim zestawieniu oczywiście nie może zabraknąć naszego Polaka, Fryderyka Chopina. Jego kompozycje wykorzystywali w swoich utworach polscy i zagraniczni artyści, między innymi Kaliber 44 w utworze Normalnie o tej porze, Alicia Keys czy Jean-Michel Jarre, ale też Neka, która utwór My Home oparła o Nocturne 20, który słyszą Państwo już w tle, ale za chwilę w Trójce pojawi się Neka i My Home. Never see Była Neka, ale nie tylko Neka samplowała utwór Igora Strawińskiego. Boże, Fryderyka Chopina oczywiście. Lingua Ignota to będzie kolejny zespół, który tym razem wziął się za Krzysztofa Pendereckiego. Wicked Game to duży cover Izaaka, natomiast jak nagrało go Lingua Ignota, już teraz Państwo będą mogli się przekonać na naszej antenie. Thank you. Ten utwór to cover mega hitu Chrisa Isaaka, Wicked Game, a to w wykonaniu zespołu Lingua Ignota. Ten utwór pojawił się w Leniwym Przedpołudniu, bo został nagrany przy wykorzystaniu sampla. Sampla kompozycji Krzysztofa Pendereckiego, Trenu dla ofiar Hiroshimy. Na początku dzisiejszej audycji zapytałam Państwa o zdanie, zapytałam na temat utworów, w których zostały samplowane kompozycje Erika Satie. No i dostałam mail od pana Konrada, bardzo dziękuję. Pan Konrad podesłał mi kolejną wersję utworu z wykorzystaniem Gymnopédie. Tym razem oczywiście bardzo chętnie sobie zaraz po audycji odsłucham tego utworu. Jak mi się spodoba, to bardzo chętnie umieszczę go na swoim facebookowym profilu. Zapraszam gorąco. Bardzo dziękuję też za maila panu Robertowi, który napisał, że nie jest wybredny i bierze w ciemno wszystkie wersje utworu Erika Satie. To podobnie jak ja. Pierwsza część Leniwego Przedpołudnia powoli dobiega końca, za 17 minut, godzina 11. Zostawiamy już dziś kompozytorów w spokoju. Teraz będą świeżynki. W piątek ukazała się nowa płyta Morcibe, Blackest Blue. To 10. album tej grupy. Po 3 latach przerwy pojawił się na rynku. Dużo downtempo, dużo trip-hopu i dużo synth-popu. Skye Edwards i Rose Godfrey chcieli stworzyć płytę, która w tych niełatwych, pandemicznych czasach będzie niosła ze sobą pozytywny przekaz. Sound of Blue to już za chwilę w Trójce, a potem jeszcze utwór Oh Oh Yeah. Thank you. circumstances, no, we are blessed. Without the holes, we are free. Instant off is always good to see. Let the fools be the blues. Enough to trust. Morcibo i utwory z ich najnowszej płyty Blackest Blue. Na koniec jeszcze zespół Kroki, który po 2-letniej przerwie powrócił z nowym materiałem. Underwater to singiel, który w sieci pojawił się w piątek i jest zapowiedzią nowego wydawnictwa panów. Już za chwilę zostawię państwa z tymi trzema przystojnymi, jakże utalentowanymi panami z Kroków, ale najpierw muszę niestety się z państwem pożegnać. Pierwsza część leniwego przedpołudnia powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję Elżbiecie Malinowskiej za zrealizowanie tego programu. Wydawcą była jak zwykle niezastąpiona Justyna Malinowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i już teraz zapraszam państwa na kolejną niedzielę, na kolejne leniwe przedpołudnie. W tle słychać już kroki, więc ja już też krokami niestety się wycofuję powoli z tego studia. Za chwilę na szczęście przywita się z państwem Anna Popek. Dobrej niedzieli, do usłyszenia. Everything went too far, went too far. Dreaming boy pushed me to speak about wasting our springs and losing our beliefs on nothing, losing our beliefs on nothing but life. Lies go and never see what is yours and takes you for a lie. Your lies go and never see what is yours and takes you for a lie. My lies go and never see what is yours and takes you for a lie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za smartfona na raty w Media Expert płacić 9 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego smartfona 9 zł, no to by było super. No i RRSO 0%.